de Vries met het NOS-journaal. Het dodental van de raketaanval gisteravond op de Oost-Oekraïnse stad Kramatorsk is opgelopen naar 4. Bij de raketaanval raakten volgens de Oekraïnse autoriteiten ook tientallen mensen gewond. 2 Nederlanders waren ook in de buurt van de inslag. Zij hielden enkel schrammen over aan de aanval. In een voorstad van Parijs is gisteravond onrust uitgebroken nadat een motoragent een 17-jarige bestuurder van een auto had doodgeschoten. Dat deed de agent van dichtbij nadat hij zei dat hij een kogel door de kop van de bestuurder zou schieten. Het incident gebeurde gisterochtend bij een verkeerscontrole. De 17-jarige zou geweigerd hebben de agent te gehoorzamen en gedreigd hebben om over de agenten heen te rijden. De agent is aangehouden op verdenking van doodslag. Een meerderheid van de leden van de ChristenUnie in Flevoland vindt de samenwerking met de PVV in het provinciebestuur teleurstellend. Dat lieten ze weten tijdens de stemming voor een motie over de samenwerking. Die werd aangenomen, al stond er van tevoren al vast dat de stemming geen invloed zou hebben op de samenwerking met de PVV. Binnen de ChristenUnie is er veel te doen over de samenwerking. Zo zei de partijleider dat ze er een naar gevoel van krijgt. Minister Carola Schouten noemde de samenwerking ongemakkelijk. Medewerkers in de gehandicaptenzorg krijgen er over 2 jaar 10% loon bij. Dat is bovenop de ruim 3,2% die ze er al bij kregen. Dat hebben werkgevers en vakbonden afgesproken bij de onderhandelingen over een nieuwe cao voor de ongeveer 200.000 medewerkers. Daar is het ook dat de minimale reiskostenvergoeding verdubbeld wordt en dat vaste medewerkers voortaan voorrang krijgen bij inroostering. Verder gaat de onregelmatigheidstoeslag omhoog en komt er een protocol voor grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Het weer. Vanochtend blijft het bewolkt en regenachtig. In de loop van de middag wordt het op steeds meer plaatsen droog met soms zon. Het wordt tussen de 19 en 23 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Goedemorgen, dag 3 van de vroeg Kitty Kotti themaweek. Maandag leerde je hier al meer over het Nederlandse slavernijverleden en de Nederlandse staat. Gisteren meer over de behandeling van het onderwerp in het onderwijs. En vandaag verzet. Want dat was er, volop, maar daar hoor je minder over. Vroeg, de week van Kitty Kotti. Met Stefan Komduur. Je luistert naar Vroeg van woensdag 28 juni 2023. Eeuwenlang waren mensen slachtoffer van slavernij. En eeuwenlang was er ook verzet tegen dit systeem. Van gewelddadige opstanden tot kleinere, maar dappere daden. In woord, muziek, dans, alles kwam voorbij. Het verzet tegen slavernij. Hoe dat tot uiting kwam, daar ga ik het deze ochtend over hebben. En door wie dat verzet gevoerd werd, ga ik met mijn gast deze ochtend allemaal bespreken. Dat is Britt Marie van der Drift, docent cultureel erfgoed en als educator verbonden aan het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis. Goedemorgen. Goedemorgen. Leuk Linda dat je bent. Nooit meer, die hebben we een aantal keren gehad. Een collega van jou ook. Leuk ook om andere mensen van NINSE te kunnen spreken. Je bent verbonden aan het NINSE. Je bent docent cultureel erfgoed. Mm-hmm. Heel interessant lijkt me dat om te zijn. En educator. En wat is een educator? Wat doe je als educator precies? Nou, ik werk dus als slavernij-educator. En wat ik denk ik eigenlijk doe, hoe ik dat het beste kan samenvatten, is de theorie, stof over de slavernij, overbrengen naar mensen. En dat kunnen basisschoolkinderen zijn, maar dat kan in het onderwijs zijn, dat kunnen lezingen zijn enzovoort. Dus ik zie mezelf niet echt als, hoe zou ik het verwoorden, diehard historicus. Ik ga niet echt de archieven in, maar ik heb wel zeg maar alle theorie die ik aan de mensen overbreng. Ja, eigenlijk. Interessant. Ja. Gisteren hadden we een hele interessante uitzending hier met Johan die Hartendorp over onderwijs en hoe het slavernijverleden daarin naar voren komt. Deze ochtend wil ik het graag met je hebben over verzet en de verhalen van verzet. Hoe ben jij zelf in die verzetsverhalen geïnteresseerd geraakt? Ik ben een aantal jaren geleden, toen ik tijdens mijn afstudeerscriptie, ben ik eigenlijk op een verzetsheld gestuurd. En dat heb ik verder onderzocht en uitgewerkt. En toen ben ik eigenlijk gewoon in dat onderwerp gebleven. Het onderwerp van slavernij. En dat interesseerde me heel erg, omdat het is heel dynamisch. Dus ik had eigenlijk in eerste instantie dacht ik, oh ja, nou, je hebt een paar stoffige historici, met alle respect hoor. En die zijn in het onderwerp bezig. En op een gegeven moment merk je dus dat het een heel erg dynamisch erfgoedveld is met veel mensen die eraan gelinkt zijn, verbonden, verhalen. Een dynamisch erfgoedveld. Een dynamisch erfgoedveld, ja. Heel mooi, die houden we ja. Ja. Over dat dynamische erfgoedveld gaan we deze ochtend uitgebreid hebben. Kan je schetsen waarom dat zo belangrijk is? Dat we ook die verzetverhalen uit die slavernijtijd goed naar voren brengen en deze ochtend dus ook in het licht zetten? Ja, ik vind het echt ook leuk dat jullie dit doen. Het is denk ik belangrijk omdat die verhalen onderbelicht zijn. En denk ik ook in het verleden bij de mainstream informatie altijd een soort van verhaal van alleen maar het onderdrukken. En, en mensen die ook onderdrukt worden en misschien dat er een beeld werd geschept dat men daar maar gewoon in meeging. Terwijl dat eigenlijk totaal niet het geval was. Ja. Dus daarom is het belangrijk. Zag dat verzet, vaak leerde je veel als het al over verzet ging. Ging het vaak over grote opstanden alleen maar op plantages. Ja. Terwijl juist ook leerde ik al in de voorbereiding van dit programma, maar leerde ik ook in mijn rondleiding door het Tropenmuseum langs een koloniale erfenis tentoonstelling dat het juist in hele kleine dingen ook zat, dat verzet. Soms. Ja, dat kan inderdaad. En het is ook van, ja, het begon eigenlijk al meteen het moment dat mensen tot slaaf werden gemaakt. En daar gaan we vast en zeker zo meteen later meer over vertellen. Dus het geeft een andere beeldvorming. Het geeft meerdere perspectieven aan een verhaal. En daarom zijn deze verhalen belangrijk om ook te belichten. Britt-Marie van der Drift gaan deze ochtend over praten. Zit je nou te luisteren, wil je een verhaal delen, een opmerking, een vraag? Doe dat dan in de NPO Radio 1-app. Vroeg. Met Stefan Komduur. Ja, verzet. Een heel breed begrip is dat natuurlijk. Laat ik het eerst even met je een beetje definiëren, wat kleiner maken, waar we deze ochtend over hebben. Over wat voor vormen van verzet hebben we het? Ja, we gaan het proberen klein te maken, maar het is dus tegelijkertijd ook weer heel dynamisch erfgoedveld. Ja. Maar het is ook heel groot, want inderdaad wat je net zegt, kijk, je hebt natuurlijk die grote opstanden. Mm-hmm. Maar het kan ook aan iets wat kleiner iets zijn. Dus iemand die zegt van, nou ja, ik ben ziek, ik kan niet werken. Die misschien iets saboteert. En het kunnen oogsten zijn. Mm-hmm. Het kunnen kleinere dingen zijn die misschien wat minder opvallend zijn. Mm-hmm. Maar het is zeker wel een vorm van verzet. En het kunnen natuurlijk ook die grote opstanden zijn. Marronage, nou ja, daar gaan we denk ik zo meteen ook nog wel verder op in. Dus het is heel erg breed. En tegelijkertijd is het ook misschien uit het zich ook in culturele uitingen. Zoals bijvoorbeeld religie. Of misschien ook muziek, communicatie. Dus het is heel breed. Het is heel breed. Laten we even eerst bij toch die grote opstanden beginnen. Ja. Want de Curaçaose slavenopstand van 1795 van verzetsheld Tula is waarschijnlijk een bekende. Ja. Een bekendere opstand in ieder geval. Een van de grootste opstanden tegen de Nederlandse slavernij is de Berbice opstand in 1773. 1673, moet ik het goed zeggen. 1673. Oh, sorry, ja. Veel eerder dus dan Tula eigenlijk nog. Echt veel eerder. Kan je vertellen wat zich daar afspeelde? Wat ook denk ik ook interessant is, waarom je dus Berbice zegt, is dat denk ik veel mensen daar nog nooit überhaupt van gehoord hebben. En Berbice is een deel van het huidige Guyana. Voorheen was dat ook Brits Guyana. Een buurland van Suriname. En dat is ook wel interessant om inderdaad te highlighten. Dat dus die koloniën veel verder gingen dan menig mensen denken. En wat daar zo interessant aan is, aan die opstand, was dat het ook een grote opstand was. Duizenden mensen zijn dus in opstand geraakt daar tegen dat koloniale systeem. En het heeft ook best wel lange tijd geduurd. Het heeft maandenlang heeft het geduurd. En er zijn ook de leider daarvan, Koffie, die heeft ook brieven geschreven. Of waarschijnlijk heeft hij het gedicteerd en iemand heeft het geschreven naar de voormalige gouverneur. En die brieven die hebben we ook. Dus dat is ook interessant, omdat je dan het perspectief ziet van Een leider van een opstand. En dat zijn dingen die je toch wat minder vaak ziet. Ja, 10 maanden lang heeft het geduurd. Ja. En hoe zagen die 10 maanden eruit? Wat gebeurde er tijdens een opstand? Nou, wat ik ook vernomen heb, is dat het dat in die 10 maanden... dat ze ook zelf eigenlijk gewoon dat die kolonie zelf hebben lopen besturen. En ze moesten natuurlijk ook zorgen. Aan de ene kant hebben ze het ook nog, hoe moet ik dat zeggen, dat plantagesysteem moesten ze ook gaande houden. Mm-hmm. Want ze moesten bijvoorbeeld ook nog denken aan, ze moesten eten hebben. Ze waren bezig met onderhandelingen met de Europeanen. Ja, dus het systeem waar tegen je aan het ageren was, moest je ondertussen ook draaiende houden. Ja, dus dat is het is best wel. Daarom is het ook interessant, omdat het best genuanceerd is, deze geschiedenissen. En dat maakt het dus ook dynamisch. Ja, precies. Uiteindelijk vonden bij die opstand 1800 tot slaafgemaakte de dood. Die opstand zag eruit als huizen die werden verbrand, plantages werden verwoest. Maar vooral ook mensen die aangaven hier het niet mee eens te zijn. Jaren later, zo'n 20 jaar later, krijg je die Curaçaose slaven of tot slaafgemaakte opstand ook van Tula. Is er een lijn te trekken in hoe zulke opstanden vaak tot stand dan kwamen? Ik denk dat wat als we het even hebben dan over dat van die opstand van Tula. Dat is weer eigenlijk wat ze zeggen is dat Tula geïnspireerd raakte op de opstand op Haiti. En dat heeft voor de opstand op Curaçao gewerkt als een katalysator. En vlak daarvoor was er ook op bijvoorbeeld op Venezuela was er ook een opstand. Dus het kan ook soms zijn dat tot slaafgemaakte horen van hey, elders zijn er opstanden geweest. Het kan in het geval van Tula was het dat op een gegeven moment de werkomstandigheden die sowieso al verschrikkelijk waren natuurlijk. Mm-hmm. Maar dat het nog slechter was. Dus ze zagen een verslechtering daarin. Rustdag wat geen rustdag meer was. Dus het was gewoon alleen maar non-stop werken. En op een gegeven moment raakte de vlam in de pan. En toen is Tula samen met twee andere mensen, Carpata en Wakau, zijn ze de plantages afgegaan en hebben steeds meer mensen zich daarbij aangesloten. Ja, en dat is interessant, want daardoor heb je soms staan er veel meer tot slaafgemaakte mensen tegenover een veel kleinere groep Europeanen die je eigenlijk probeerde de mensen te onderdrukken, toch? Ja, ja. En dat is interessant, dan krijg je eigenlijk dus die tot slaafgemaakte waren soms in de meerderheid tijdens hun opstand. Ja, zeker. Dus dat gebeurde soms wel. Bij de grotere opstanden waren ze dan in de meerderheid. En dat is ook eigenlijk altijd een beetje de angst van de Europeanen natuurlijk geweest. Want ja, je blijft mensen onderdrukken, maar je bent ook in de minderheid. Ja. En dat was ook bijvoorbeeld toen die grote Haitiaanse revolutie plaatsvond. En eigenlijk de tot slaaf gemaakte dat plantagesysteem hebben onderworpen. En Dat ging als een lopend vuurtje ook. Kan je kort schetsen wat die Haitiaanse opstand zo bijzonder maakt? Nou, dat is eigenlijk de opstand die ervoor heeft gezorgd. Nou, het is eigenlijk een gelukte opstand. Het is de tot slaafgemaakte mensen gelukt om te vechten voor hun vrijheid. En dat hele eiland kwam in opstand. En toen hebben ze zichzelf uiteindelijk benoemd tot de eerste Zwarte Republiek, zelf benoemd. Ze hebben het leger van Napoleon verslagen. Dus het was echt een groot iets. En het was ook altijd iets waar, denk ik, witte Europeanen bang voor zijn. En dat gebeurde. Ja. En anderen tot slaaf gemaakte, die hoorden daarvan. Dus dat ging als een lopend vuurtje. Is jou bekend hoe plantage-eigenaren reageerden op die opstanden? En hoe bedoel je precies deze? Kwamen zij met geweld weer in verzet tegen het verzet? Vertrokken zij soms van plantages? Ja, ze vertrokken. Dat was met de Noorderzon. Ze dachten, nou, dan gaan we ergens anders weer opnieuw beginnen. Of ja, maar het ligt er ook aan wat voor plantages of wat voor opstand het was. Maar het is ook al voorgekomen dat een plantagedirecteur vermoord werd. Of dat ze echt moesten vluchten met het gezin. Mm-hmm. Dus het is niet altijd van, ook ga even weg en dan ga ik daar weer gewoon opnieuw beginnen. Nee. Het zijn vaak wel gewoon heftige opstanden. Dus eigenlijk de opstanden waar we het net over hadden, echt met mm-hmm. geweld. Dus dat is vaak wel even met de Noorderzon vandoor. Dit zijn tot slaafgemaakten die in de opstand kwamen op plantages. Ze waren er al op die plantages. Ook kwamen tot slaafgemaakten op schepen zelf in verzet. Onderweg nog naar de plekken waar ze tot slaafgemaakt werden, waren ze ondertussen al op dat schip. Zoals de Neptunus. Laten we kort heel even luisteren. Hier ergens, voor de kust van Ghana, zouden nog resten kunnen liggen van de Neptunus. Een slavenschip uit Zeeland, waar een van de meest dramatische opstanden uitbreekt uit de Nederlandse slavernijgeschiedenis. Hoe komt de opstand tot zo'n fataal einde? Zo. Daar zitten we meteen in. School TV, een fragment daaruit. Sascha Duisker, die vertelt wat Neptunus is en wat daar gebeurde. Ja. Schets eens even, wat speelde zich daar af? Nou, het is een schip met tot slaafgemaakte mensen die dus nog voor de kust van Afrika zat, eigenlijk in het water. En het was ook al een tijdje, zaten ook de tot slaafgemaakte daar aan boord. En op een gegeven moment weten de tot slaafgemaakten zichzelf te bevrijden. Eigenlijk uit het ruim. En die nemen het schip over. Schakelen de bemanning uit. En dan is dat schip is daar aan het ronddobberen. En ondertussen komen er andere schepen. Want die denken dat is buit eigenlijk. Ze denken van ja, misschien als we dat schip eigen maken, dan kunnen we de mensen daarop zitten verkopen. En dat komt dus in een vuurgevecht terecht. En uiteindelijk hebben dus de tot slaafgemaakten, die hebben gewoon het hele schip waar ze zelf ook op zaten, dus hebben ze opgeblazen. Ja. Met veel doden tot gevolg. Ja. Dus inderdaad. Ja, dat laat ook wel misschien die uitzichtloosheid zien in die situatie ook. Ja, en wat het ook is van, dit is dan de Neptunus, maar je hebt hier meerdere verhalen van. Je hebt ook een schip die bij Noord-Amerika voor de kust van Georgia, waar mensen het hebben overmeesterd. Ze raken een zandbank en uiteindelijk zijn ze dus van het schip afgegaan. En hebben ze collectief zelfmoord gepleegd door in het water te lopen. Dus het zijn heftige verhalen. Het laat inderdaad die uitzichtloosheid ook zien. En tegelijkertijd, ik denk dat wordt dan ook gezegd dat ze dat deden omdat dan hun ziel spiritueel weer terugvliegt naar Afrika. Ja. Dit zijn grote opstanden. Straks hebben wij het ook over vrouwen die in opstand komen. Personen, enkelingen die zorgden voor verzet in die tijden van slavernij. Wat voor rol speelde geloof in het verzet? Geloof zie je eigenlijk dat veel opstanden, daar gaat vooraf vaak een spirituele ceremonie aan vooraf. Dus dat is ook iets wat de mensen kracht geeft om zo'n strijd aan te gaan. En als je, even als voorbeeld, we hadden het net over de Haïtiaanse revolutie. De avond voorafgaand aan die revolutie was er een voodoo-ceremonie. En je had het net ook weer over vrouwen. Een vrouw, Cécile Fatiman, zij heeft die ceremonie ook geleid. En zo zie je vaker dat als je leest over opstanden, dat daar geloof of spiritualiteit in terugkomt. Wat moet ik me voorstellen bij een voodoo-ceremonie? Dat is ook een hele goede vraag. Ik denk dat de voodoo-ceremonie, dat er ook dat is ook weer een dingetje. Want ik denk dat vaak mensen een soort heel erg misschien ook vertekend beeld hebben van wat voodoo precies inhoudt. Maar het komt oorspronkelijk uit Benin. En het is gewoon een Afro-Caribische religie. En waarschijnlijk ook in die tijd dat het misschien nog meer directe linken had met Afrika. Ja, en daar putten mensen dus kracht uit eigenlijk. Zeker. De avond voordat ze dan in opstand met elkaar kwamen. In verzet tegen die slavernij. Britt, ik heb al heel veel van je geleerd tot nu toe. Dat is zeer interessant. Gaan we zo meteen over verder praten. Britt Marie van der Drift is namelijk docent cultureel erfgoed, educator, ook verbonden aan het NINSE, het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis. En met haar praat ik deze ochtend over verzet op dag 3 van deze Kitty Kotti Week, themaweek van vroeg. Hoe zag dat verzet eruit in die tijden van slavernij? Stel je vragen in de NPO Radio 1 app. Eerst muziek. Sade. Slave Song. We'll be right back. He who knows me love takes me to the belly of darkness. The tears run swift and hard, and when they fall, even the comfort of a stone would be a gain. There was a time when I thought I would have to give up, but I'm thankful that I am strong as I am, and I'll try to do the best I can. Tears will run swift and tears will come that fall like rain. I pray that it's with all tears will fall. To the Almighty, lend me not to him, do as he has unto me. Teach my beloved children who have been enslaved to reach for the light continually. So many times I pray, so many times I pray. Tears run swift and hard, and cold as pain. Even the comfort of a stone would be a gain. Had I not the strength and wisdom of a warrior, I would have to give up. But I'm thankful that I am strong as I am, and I'll try to do the best I can. Tears will run swift and tears will come that fall like rain. I pray that it's with all tears will fall as cold as pain. I pray to the Almighty, let us not do as he has done to us. Teach my beloved children I've been a slave, who reach for the light continually. Wisdom is the pain, wisdom is the brave warrior who carries into the sun. I pray that it's with all tears will come that fall like rain. Het is 6:06. Het begin van de 28 juni 2023. De Kitty Kotti themaweek. Daar luister je naar op NPO Radio 1 van vroeg. Met muziek van Sardé en Sleefsong was dit. Vroege vragen. Deze ochtend is Britt-Marie van der Drift, docent cultureel erfgoed en educator verbonden aan het NINSE, te gast bij mij in de studio. We hebben het over verzet. Hoe zag verzet in tijden van slavernij eruit? En door wie werd dat verzet ook gevoerd? Net hadden we het al over de grote opstanden, over wat religie ook als aandeel heeft. Zometeen de namen en rugnummers. Wie waren belangrijk in tijden van verzet? Eerst vragen van luisteraars. Stel je vragen in de NPO Radio 1-app. Diana Kort vraagt zich daar het volgende af. Al enige tijd wordt hier aandacht voor gevraagd voor het onderwerp. Wat maakt het dan toch nog onderbelicht? Hoe kan dat, vraagt zij zich af. De verhalen van verzetten. Nou, het fijne is dat door dit soort initiatieven het dus minder onderbelicht wordt. Ik noem maar even een voorbeeld. Hè. We hebben dus nu een speciaal herdenkingsjaar. En 10 jaar geleden was dat ook het geval. En als je bijvoorbeeld kijkt naar het narratief, de verhalen die worden verteld 10 jaar terug, was dat vaak al iets wat meer ook misschien wat meer geromantiseerd. En zat daar een andere verhaallijn in. Nou, ik noem maar iets. Er was een verhaal van, dat komt van een gedicht eigenlijk. Mm-hmm. Het gaat over Butchiefil, een man die uiteindelijk, omdat hij zijn liefde wordt doorverkocht, van een klif springt. Het dagboek van Stedman, dat is een Schotse, Nederlands-Schotse officier die dan verliefd wordt op een tot slaaf gemaakte vrouw. En er zitten echt verhalen van romantiek bij. En je ziet dus eigenlijk nu al dat het narratief wat wordt verteld al ontzettend veranderd is in de afgelopen 10 jaar. Ja. Want hoe zit het met de documentatie uit die tijd? Als we bijvoorbeeld kijken naar de Holocaust, bijvoorbeeld, daar is heel veel documentatie ook uit. Ja. Soms vinden mensen nog op een plank op zolder opeens een dagboek, en dan daar blijkt dan weer een heel verhaal achter te zitten, bijvoorbeeld. Ja. Hoe is dat met deze geschiedenis? Nou, soms vinden mensen ook nog wel briefwisselingen uit die tijd. Dus een paar jaar geleden is er ook zo'n kistje gevonden. Dat is wel interessant. Er is nog best wel veel is er bewaard gebleven. En zijn bijvoorbeeld archiefstukken uit, ik noem maar wat, vanaf de WIC of koloniale archieven, waar je veel informatie uit lang kunt geleden, halen. Lang geleden, het is lang geleden, maar het is er nog. En er zijn nog ook heel veel archieven die nog allemaal wachten, met waarschijnlijk nog allemaal potentiële nieuwe helden die aan het wachten zijn om ontdekt te worden, want er is veel materiaal. Mm-hmm. Tegelijkertijd hebben we ook niet meer alles. En wat ook wel een ding is dat je dus eigenlijk een eurocentrisch perspectief erin hebt. Want het is de onderdrukker die al deze dingen hebben opgeschreven. En de verhalen van de tot slaafgemaakte. Nou, soms heb je een cadeautje, zoals bijvoorbeeld die briefwisseling van Kaffi. Maar veel vanuit het perspectief van tot slaafgemaakte heeft ook te maken met orale traditie. En dat zijn verhalen die van, ik noem het, overgroot moeder naar grootmoeder enzovoorts zijn doorgegeven. En onder de drukker heeft het een en ander wel op papier gezet. Ja. Maar de tot slaafgemaakte veel minder. En daardoor zie je dus ook in die papieren van die onderdrukker dat daar vooral een eurocentrisch verhaal wordt verteld. Ja, want je ziet het verhaal maar van één kant. Dus je hebt nooit het hele verhaal te pakken. Ja. Dan wonen wij allebei in Amsterdam. Loop je wel eens het stadsarchief in en begin je een zoektocht? Nou, het NINSE zit in het stadsarchief. Dus dat is heel leuk. Ja, precies. Dus daar popt soms nog wel eens iets op. Daar is ook nog niet alles gelezen en gezien. Nee, en het fijne is dat nou bijvoorbeeld sinds een aantal jaren heb je dus de Surinaamse slavenregisters. Die zijn online beschikbaar. En nu ook sinds 2 jaar of zo, die van Curaçao. Ja. Dus mensen kunnen ook gewoon vanuit huis. Ja, en ook dus, van andere eilanden sinds deze week volgens mij. Oh, nou, zijn ze bekend. Kan je zoeken op naam, hè? Dat bedoel je. En kijken wat de geschiedenis is van jouw eigen familie. Een andere vraag die ook nog binnenkomt is, ook van Diana. Zij zegt, ik lees vaak over dat leden zwarte magie zouden hebben ingezet in de strijd met de Franse troepen. En dan doelt ze op die Haitiaanse opstand waar je het eerder over hadden. Ja. Zij vraagt zich af, wat klopt daarvan? Wow. Dat is ook een goede vraag. Er zit even meerdere dingen, meerdere lagen in. Is dat, dat haar vraag, ze gebruikt ook de term zwarte magie. Het is nog wel een klein dingetje dat ik zelf probeer die term te vermijden eigenlijk. Want dat is ook vanuit, nou, misschien een eurocentrische perspectief. Want het zwart zou negatief. Ja, en sowieso zwarte magie heeft heeft hierin een negatieve bijklank. Dus ik probeer altijd wel te zeggen van, spiritualiteit inzetten. En dat zou heel goed mogelijk zijn geweest dat dat is gebeurd. Want je hoort die verhalen vaker. Zo heb je bijvoorbeeld bij de Maronse Suriname, maar ook van Jamaica. Komt dus ook vaak weer dat die verhalen vanuit de orale traditie wordt dat dan ook weer vaak overgeleverd. Ja, dus en daar komt die spiritualiteit ook zeker in naar voren, ook in tijden van opstand dus. Opmerking van Kobi komt er ook binnen. Die zegt, hi Stefan en de vrouw die deze ochtend te gast is. Geweldig, jullie vroeg interview. Alleen wil ik het wel luisteren, maar ik val soms weer in slaap, schrijft zij. Oh. Dat vindt ze vervelend. zij zegt, ik vind het zeer interessant. Ik woonde 40 jaar geleden om de hoek van het Troopmuseum. Kwam er veel vanwege deze informatie. Ik hang aan jullie lippen, laat zij weten. Oh, waar kan ik deze en de vorige uitzendingen nou van vroeg terugluisteren? Nou, dat kan in de NPO Radio 1 app, dat kan in je favoriete de podcast-app. Er zijn eigenlijk heel veel kanalen waar je dit kan luisteren. En deze uitzending staat ook zometeen na 6 uur online. Dus ga dat vooral checken daar. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Nou ja, en we gaan even naar het Tropenmuseum. Want eerder ben ik naar het Tropenmuseum gegaan en liep ik samen met conservator Wendeline Flores door de tentoonstelling Onze koloniale erfenis. Deze hele week neemt zij ons aan de hand van verschillende kunstwerken en objecten mee door verschillende aspecten van onze koloniale geschiedenis en de erfenis. Met vandaag die verschillende vormen van verzet. Nieuwe dag, nieuw onderwerp, verzet. Verzet is eigenlijk lang onderbelicht geweest. Ja, wij vinden het inderdaad ook een heel belangrijk thema in de tentoonstelling. Mm-hmm. We hebben ook gezegd van, nou, laten we door al die zalen heen een soort van rode draad hebben van verzet, veerkracht en creativiteit. En laten we nu aan mensen vertellen, laten zien dat mensen in slavernij of onder het koloniale systeem in brede zin zich eigenlijk altijd hebben verzet. Vanaf het begin, op allerlei manieren. Of je dat nu doet door een bekende grote slavenopstand, de Haïtiaanse revolutie, of de slavenopstand op Curaçao in 1795. Of je dat nu doet door weg te lopen van een plantage, met alle risico's die dat met zich meebrengt als je dat doet. En vooral als je gepakt wordt. Maar ook kleiner verzet. Of juist heel creatief verzet, creatieve uitingen. Dus wij wilden eigenlijk die diversiteit aan verzetsdaden heel graag laten zien aan mensen. Lang was er vrij weinig zelfs bekend over verzet. En dan heerste soms ook wel het beeld dat mensen eigenlijk niet in verzet kwamen. Maar merkt u dat ook in de samenstelling van deze tentoonstelling? Dat je dacht, we moeten ons wel echt ook op dat verzet toespitsen? Ja, we merkten dat inderdaad ook, dat. En ja, mensen toch een beetje het idee hadden dat als je in slavernij leefde, dan dat je het soort van helemaal passief werd. En eigenlijk een beetje anoniem, geen enkele eigen kracht meer had. Dus dat, die mythe wilden we eigenlijk wegnemen. Maar ook dat het beeld van verzet heel beperkt was. Dus als mensen dan wisten van, oh ja, er was verzet, maar was dat niet één unieke opstand ooit daar en daar. Terwijl eigenlijk dus verzet veel diverser was en veel voorkomender eigenlijk. Ja, mensen, ja goed. Je kan je daar een voorstelling van maken dat je in een onderdrukkingssysteem natuurlijk verzet op creatievere manieren moet vinden dan dat je echt wegloopt, zoals je dat al noemde. Dat gebeurde onder andere in muziek. En daar staan we nu in een zaal van. Vertel even, want het is een indrukwekkende zaal. Een combinatie van blauw, oranje, vitrines, boksen, knoppen. Wat hebben jullie hier bij elkaar gezet? Ja, wat je eigenlijk net hebt omschreven is een sound system, wat we hier zien. Dus we staan midden in een groot sound system met echte boksen. En wat we hier wilden vertellen is het verhaal van creatief verzet van mensen die in slavernij leefden. Dat mensen zich verzetten door inderdaad muziek, theater, dans en zang. Allemaal uitingen waardoor ze gewoon lieten zien van mijn menselijkheid. Hè. Creativiteit is ook echt wat je een van de dingen die je menselijk maakt. Maar ook manieren waarop zij dus kritiek konden uiten op het koloniale systeem, op misschien de plantage-eigenaar. Op een manier dat het werd getolereerd. Je kon misschien nog wel een muziekinstrument bezitten op de plantage. Ja, vaak ook zelf maken. Ja. Dus je ziet ook in deze zaal dat het bijvoorbeeld, als we naar deze kant kijken, dat mensen dat ook maakten van gereedschappen. Dus bijvoorbeeld een schoffel wordt een instrument. Maar ook dat er dus op gezette tijden het werd toegestaan om een bepaald feest te vieren. Dat was vaak maar één keer per jaar. Maar dat feest was niet zomaar gezelligheid. Dat werd dus ook gebruikt om bijvoorbeeld dan een theaterstuk op te voeren en kritiek te leveren. Of door zang. En dat gebeurde dan op de in de plantage? Ja. Dus dat, En die plantagehouders waren daarbij? Ja, maar begrepen ze het, is de vraag. Misschien de boodschap die eronder zat. Ja. Laten we even een aantal eruit pikken. Welke vind je zelf, ben je het meest trots op? Nou, ik ben meer trots op het geheel, moet ik heel eerlijk zeggen. Is het goede antwoord als conservator? Ja, uiteraard. Maar laten we in ieder geval even naar deze kant lopen. Ja. Een van de oudere objecten die wij hebben, we vermoeden dat dit een banjo is die door iemand in slavernij gemaakt is. Helaas wordt dat natuurlijk vaak niet geregistreerd. Tenminste, werd dat vroeger niet gedaan. En dit is ook de oudst bekende banjo überhaupt teruggevonden op het Amerikaans continent. Deze komt uit Suriname. Dus we vinden dit überhaupt gewoon een heel bijzonder stuk uit onze collectie. Weet je waar die gevonden is? In Suriname, maar we weten niet exact waar. We weten wel dat het hoogstwaarschijnlijk is meegenomen door John Gabriel Stedman. Die ook bekend is geworden omdat hij verslagen heeft geschreven over zijn tijd in Suriname. IJzeren snaren lopen over de houten hals, lees ik in de omschrijving. Je wilde al drukken, hè? Ja, ik wilde al drukken. Ik wilde hem horen. Laten we dat doen. Het bezoek wat ik had aan het Tropenmuseum samen met conservator Wendeline Floris hoorden we dus. Verzet in de vorm van muziek. Britt-Marie, we hebben het deze ochtend over verzet. We hadden het al over religie, opstanden, muziek. Was dat ook belangrijk? Ja, zeker. Het is eigenlijk ook wat Wendeline net heeft benoemd. Is dat je dus in muziek dus ook veel boodschappen in kwijt kan. En bijvoorbeeld ook bij trommels kunnen boodschappen in kwijt. Maar ook, ik weet niet of ik er meteen weer die sprong kan maken. Als dat oké is, als we het toch hebben over een soort van communicatiemiddelen. Heb je bijvoorbeeld ook de abeng. En het is dan niet per definitie dat het gebruikt werd met muziek. Maar het komt van Jamaica en het is een koehoorn. Waarmee dus ook op lange afstand gecommuniceerd kon worden. Aangeven als er onheil aankwam of als je in opstand samen wilde. Ja, het is wel een soort van instrument. Zeker. Muziek was daarin ook belangrijk. We hebben deze ochtend over verzet tegen slavernij. Ik praat erover met Britt-Marie van der Drift, docent cultureel erfgoed en educator slavernijverleden. Zit je nou te luisteren? Stel je vragen in de Radio 1-app. Vroeg. Met Stefan Komduur. Hier in Nederland kennen wij vooral ook verhalen van de Marons in Suriname. Je hebt het woord al een paar keer laten vallen. Ja. Kan je toch even kort schetsen? Want we hebben deze week over Kitty Kotti, themaweek. We proberen mensen mee te nemen in dat verhaal van slavernij. Wie waren de Marons? Wie zijn de Marons? Ik zag altijd, het zijn hele dappere mensen die zichzelf hebben bevrijd vanuit slavernij en zijn weggetrokken van de plantage. Soms zeggen mensen, het zijn mensen die zijn weggelopen. Ik vind de term weglopen heeft altijd een beetje een laffe connotatie. Dus daarom zeg ik, het zijn mensen die zichzelf hebben bevrijd, onttrokken van de plantage. En die, terwijl ze gezocht werden, wisten een eigen bestaan op te bouwen. En er zaten hele hoge straffen op voor baronage. Dus ja, het waren dappere mensen. Ja, maronage is eigenlijk dus het wegtrekken van de plantage. Nou, vaak gingen de marons, want wat we vaak denken van, ja, of hoe we de link die we vaak leggen, zijn dus mensen die in die bosrijke gebieden gingen. Wel bijvoorbeeld Suriname, grootste marongemeenschap ter wereld. Maar het kwam dus overal voor waar slavernij was. Ook op plekken die bijvoorbeeld niet bossen hadden, maar dan gingen ze van eiland naar een ander eiland. Ja. En dan spreek je over maritieme marronage. Ja. Dus, ja. En dat waren dan tot slaafgemaakte, veelal uit Afrikaanse landen, die wegtrokken van hun plek waar ze onderdrukt werden en eigenlijk zeiden, we willen dit leven niet. We gaan een eigen leven opbouwen. Helemaal vanaf de bare minimum. Hè? Gewoon iets opbouwen met elkaar. Ze hadden dus in Suriname, was er een grote gemeenschap. Waar nog meer? Wat kan je nog een land uitlichten van je zegt, dat nou, is veel minder bekend? Eigenlijk, wat ik net zei, overal waar de slavernij was, was er sprake van marronage. Maar je hebt ook kleine vorm van marronage. Marronage zijn ook bijvoorbeeld tot slaafgemaakte mensen die een paar dagen weggaan van een plantage en weer terugkomen. Misschien gaan ze weg van een plantage om een geliefde te bezoeken op een andere plantage. Ja. Maar dus het komt overal voor. Maar je hebt naast Suriname heb je grote marongemeenschappen, bijvoorbeeld die van Jamaica. maar bijvoorbeeld ook Brazilië. En wat ik nog wel even wil uitlichten is... het is dus dat die Maroon-gemeenschappen zijn heel erg interessant... omdat mensen vaak nog meer hun eigen Afrikaanse identiteit kunnen behouden. En daarom zijn die Maroon-gemeenschappen ook gewoon heel interessant om in te duiken. Kan je dat uitleggen? Nou, als je op een plantage onderdrukt wordt en misschien ook generaties lang... Je raakt sowieso je identiteit kwijt, je identiteit wordt voor je afgenomen. Je krijgt een andere naam. Als je misschien rechtstreeks van het continent komt. Mm-hmm. Dus je raakt steeds meer je band met het continent Afrika kwijt. En op het moment dat je jezelf onttrekt van een plantage... kan je dus je eigen gebruiken, kan je in stand houden. Ja. Dus in dat opzicht is dat heel erg interessant. En het is dus nog interessant... nu ben je zuur, want ik hou van dit onderwerp. Het is heel belangrijk. Is dat die mensen waren heel zo goed in strijden... dat ze waren een doorn in het oog voor de koloniale machten. En vaak dusdanig dat ze soms wel 100 of 10 jaren... voor de officiële afschaffing van de slavernij... werden er al vredesverdragen met deze mensen getekend... Omdat ze goed waren. Ze konden er niet omheen. Nee, ze waren supergoed in het strijden. Dus dat even kort. Moest ik nog even kwijt. Nee, heel goed. Ook uit Suriname weten we bijvoorbeeld dat onze slaafgemaakte de slavernij ontsnapt. En dat is natuurlijk interessant, omdat je op een eiland zit. Het is moeilijk vanaf te komen. Curaçao bedoel je? Curaçao, ja. Sorry, ik zei Suriname, maar bedoel Curaçao. Een eiland die kent natuurlijk zo haar beperkingen. Hoe ging dat daar? Gingen ze bijvoorbeeld naar buurland Venezuela? Ja, zeker. Je ziet daar de tot slaaf gemaakte mensen... die dus van de plantage wegtrokken. Groot deel kwam ook weer terug, want het land is... het landschap is niet al te vriendelijk om lang te vertoeven. Droog ook, niet heel vruchtbaar, weinig beschutting. Sommige mensen die kwamen ook terug, want opeens, hoe ga je je redden? Ook met eten, et cetera. En de mensen die niet terugkwamen, die gingen eigenlijk allemaal naar Venezuela. Een gebied dat heette Coro. En daar was ook eigenlijk een groep Curaçaoënaars... die dus die mensen ook gingen opvangen. Dus dat was heel interessant. En daar is ook op een gegeven moment een grote opstand geweest. En een van de leiders daarvan, Jozef Caridad González... was ook een Curaçaoënaar. Dus als je wat meer... Het zijn heel veel interessante personen die waar je heel veel over kunt vertellen. Vluchten mensen eigenlijk naar Venezuela. Het is natuurlijk interessant dat tegenwoordig mensen uit Venezuela... juist de andere kant op vluchten. Ja, het is verschrikkelijk hè, wat er gebeurt in Venezuela. Ja, en zo is eigenlijk die geschiedenis... die blijft zich ook eeuwen later gewoon herhalen. Een andere kant op. Nog één... vraag over die Maroon-gemeenschappen. Want mij is verteld dat je soms op het hoogtepunt in Brazilië wel 20.000 mensen bij elkaar had. Een soort eigen koninkrijk bijna. Ja, het was ook een eigen koninkrijk. Dit was een plek dat heette Palmares. En men zegt dat op een gegeven moment 20.000 mensen daar hebben gewoond. En het was inderdaad een eigen koninkrijk. Het bestond eigenlijk uit wat kleinere nederzettingen. Mm-hmm. Op een gegeven moment aan elkaar gekoppeld werden. En daar gelden eigen regels. En Palmares heeft ongeveer 100 jaar bestaan. En mensen konden zichzelf heel goed redden... omdat ze dus verschillende gewassen verbouwden. Dus het was ook zelfvoorzienend. Mm. En wat daar ook weer interessant aan is... is dat op een gegeven moment ook een vrouw, een koppel... Zumbi en Dandara... die zijn op een gegeven moment ook de leiders geweest van Palmares. Ja. En nog steeds helden in Brazilië. Soms bij koninkrijken en koloniaal verleden... dan dat gaat niet heel lekker samen altijd. Hoe was dat bijvoorbeeld hier? Waren zij soms ook wel eens op zoek naar een nieuw gebied? Hoe bedoel je precies? Nou, het wordt wel eens gezegd over koninken. Bijvoorbeeld het Nederlandse Koningshuis. Die heeft ook een aandeel gehad wel in het koloniale verleden van Nederland. Ja. En jij zei, hier bouwden ze eigenlijk weer een eigen koninkrijk. Maar dat was soms ook de plek waar ze van wegvluchten eigenlijk. Of maak ik nu een verkeerde denk? Nee, stap. Maar ik denk ook dat... Kijk, wat ook een iets is, dat Afrika... waren ook allemaal koninkrijken. Ja, precies. En dat zijn dat is vaak ook een misopvatting. Dat mensen vaak denken van, nou, ze gingen erheen met een paar kraaltjes en spiegeltjes vanuit Europa. En ze kochten daar mensen op. Maar er waren hele koninkrijken. Mm-hmm. Dus vaak zijn ook bepaalde systemen vanuit Afrika zijn ook meegenomen het Caribisch gebied of de Amerika's in. Laten we eens gaan praten over vrouwen in verzet. Want we hadden het gisteren in deze uitzending al over dat vrouwen tijdens de slavernij in het onderwijs, in het huidige onderwijs, nog niet genoeg aandacht krijgen. Er wordt nog te weinig licht op gezet. Vertel eens even, wat voor rol speelden vrouwen in verzet tegen slavernij? Ik denk misschien wel dezelfde, qua dezelfde grootte als mannen. Mm-hmm. Ja, dus, en waarom weten we dan toch zo weinig daarover, minder daarover? Ik denk zelf dat die verhalen van vrouwen best wel bekend zijn, maar dat wij het even niet weten. Er zijn vrouwen, ik noem maar wat, hè. Nanny van Jamaica, dus de vrouwelijke leider van de Marons daar, staat op een $500 biljet. Maar wij weten niet van haar. Maar op de andere gebieden, Cubanen weten heel goed te vertellen wie Carlotta was. Maar wij kennen haar niet. Mm. Dus ik denk dat het is een beetje dat ik denk van ja. Ja. Wij kennen ze toevallig niet, maar ze zijn wel bekend. Ja, maar waarom komt het dan dat wij ze niet kennen? Ik denk dat we daar nu een inhaalslag voor aan het maken zijn. Mm-hmm. En er zijn natuurlijk ook wel verhalen van vrouwen die gelinkt zijn aan onze voormalige koloniale gebieden. En ik denk dat het daarmee te maken heeft. Van als we het moment dat we die vrouwen meer gaan bespreken, dat dat ook bij ons meer gaat leven. Nou, laten we er eentje uithalen. Een bijzondere vrouw, Solituden. Ja. Wie was zij? Solituden is zij is ook weer een held, maar van de Franse Antillen, van Guadeloupe. En zij is een vrouw die haar moeder was tot slaaf gemaakt. En ze kwam van haar vader was een witte Fransman. En haar moeder is op een gegeven moment van de plantage ontrokken en die heeft haar daar achtergelaten. En op een gegeven moment is ook Solitude van de plantage gegaan. En die de slavernij die was afgeschaft. Frankrijk had de slavernij afgeschaft. Dus zij heeft in vrijheid gekend. En 8 jaar later willen ze dus weer die slavernij terug invoeren. En zij komt dan in opstand met een groep Marons ook. Mm-hmm. Dus ze wordt Maron. En zij is met dus die groep mensen te strijden gegaan tegen het Franse leger. En wat daar zo bijzonder aan is dat in de tijd dat zij dat heeft gedaan, het was een paar weken duurde, dat was ze hoogzwanger. En verhalen gaan dus ook weer vanuit die orale traditie dat ze gewoon in de frontlinie zat met een machete en een zwangere buik. En aan het strijden was, ja. Ja, een held ook, echt een verzetsheld. Zeker, zeker. Andere vrouw die interessant is, Maria. Ja. Curaçao. Ja, ik vind Maria interessant, omdat dat is weer een vrouw die in het Nederlandse koloniale geschiedenis dan weer terugkomt. En Maria is een vrouw die in Curaçao, waarvan wordt gezegd dat zij een opstand heeft geleid op de plantage Sint-Marie. En daarbij, het is een WIC-plantage. Want Curaçao was eigenlijk een doorvoerhaven. Vanuit Curaçao werden ook weer mensen verder naar andere gebieden, meestal Spaanstalige gebieden, gebracht. En daar is op een gegeven moment de opstand vond daar plaats. De plantagedirecteur is vermoord. Vrouwen en kinderen konden ontvluchten. Een paar van de ruiterij zijn omgebracht. En ze zeggen dus, en ook met de verhoren, zijn er dus mensen die zeiden van, Maria was de aanstichter, omdat dus die plantage-eigenaar, of de plantagedirecteur Christian Muller heette hij, zou verantwoordelijk zijn geweest voor de dood van haar man. Maar zij heeft wel altijd ontkend. Maar ze is, ook terwijl ze gefolterd mm-hmm. werd. Maar zij heeft altijd ontkend. Ja, en wat heb jij zelf kunnen vinden over deze vrouw? Nou, ik denk wat we dus nu, wat ik nu heb kunnen vertellen daarover. En dat zijn meestal zijn dat dus de verslagen vanuit bijvoorbeeld het rechtbank of de verhoren. Dus dat zijn vaak bronnen waaruit we deze informatie kunnen halen. Ik leer al van jou dat die vrouwen ook leidersrollen innamen, ook in verzet bijvoorbeeld. Ja. Kan je schetsen waarom het dan belangrijk is dat die vrouwen een podium krijgen? Verdienen ze allemaal een eigen standbeeld? Hoe ver wil je gaan? Nou, weet je, ik denk dat het goed is om deze verhalen te delen. Omdat het een ander perspectief geeft. Ik had het net ook in het begin erover. Dus het geeft een ander narratief. Maar ook omdat, it's a man's world nog steeds. Dus ik vind het ook belangrijk om die verhalen van de vrouwen naar boven te halen. Nou, je zegt net van standbeeld. Kijk, wat goed is, is dat we nu heel veel aandacht geven aan verzet. Maar eigenlijk vind ik dat iedereen die slavernij toen heeft meegemaakt, en je staat op elke dag, je wordt uitgebuit, je wordt mishandeld, je hebt een uitzichtloos leven, vind ik dat je eigenlijk al een standbeeld verdient. Dan ben je al een held in mijn ogen. Dus ik vind het ook goed dat we daarbij stilstaan van, tuurlijk, weet je, hebben we mensen waarvan we zeggen van dat zijn verzetshelden, of mensen die heldendaden hebben verricht. Maar dus is ook, zijn heel veel mensen die niet in die archieven voorkomen, die ook in verzet zijn gegaan, of die gewoon überhaupt de veerkracht dat je opstaat en dat je gewoon elke keer weer een verschrikkelijke dag tegemoet gaat, vind ik ook, al verdien je een standbeeld. Britt Marie van der Drift, cultureel erfgoed en educator slavernijverleden. Ik heb al veel, veel interessante dingen gehoord. Laten we even kijken wat de luisteraar nog wil weten van je. In de NPO Radio 1 kan je je vragen stellen namelijk. Daar vraagt Bente zich af, lieten vrouwen ook op een subtiele manier verzet zien door bijvoorbeeld kleding, haardracht? Ja. Kleding bijvoorbeeld. Dan heb je bijvoorbeeld de Angisa, een doek waarmee Afro-Surinaamse vrouwen hun haren bonden. Kon je verschillende boodschappen in kwijt. Haardracht is ook iets waarvan wordt gezegd van, ja, een bepaalde manier van vlechten van het haar, boodschappen of zelfs een soort van, ja, ontsnappingsroutes. Maar ook mensen die bijvoorbeeld ook in het haar rijstkorrels vanuit Afrika rijstkorrels gingen vlechten. En dat dan in bijvoorbeeld Suriname gingen planten. Dus daarom zie je ook heel veel Afrikaanse rijstsoorten bijvoorbeeld in het binnenland van Suriname terug. Ja. Bert vraagt zich af, bestaan er eigenlijk nog steeds Maron-gemeenschappen? Ja, zeker. Dus bijvoorbeeld die van Suriname. En ook die van Jamaica en Colombia. Dus je hebt nog wel overal Maron-gemeenschappen, zeker. Ja, zeer interessant. En Luna vraagt zich ook nog af in de NPO Radio 1. Topslaafgemaakten werden vaak met boten naar een ander continent gebracht. Vanuit Afrika naar bijvoorbeeld Zuid-Amerika gebracht. Was het dan niet traumatisch, vraagt zij zich af, om weer op een boot te moeten stappen om te vluchten? Om weer op een boot te moeten stappen. En dat dan, ik neem aan dat ze daarmee refereert naar dat maritieme. Ja, precies. Ja. Een hele goede vraag. Het zou heel goed kunnen. Ik denk wel dat de omstandigheden natuurlijk heel anders waren. En dat misschien het vooruitzicht van, we kunnen nu een beter leven tegemoet gaan, de bootreis heel anders maakt. Want wat het ding ook is met die maritieme maronage, is dat mensen soms ook naar een ander eiland gingen waar bijvoorbeeld de slavernij al was afgeschaft. En op het moment dat je daar voet aan wal zet, ben je vrij man of vrouw. Dus het vooruitzicht was denk ik heel erg anders. Ja. We hebben het de hele week in Vroeg over Kitty Kotti en thema's die daaraan verbonden zijn. We hadden het al maandag over de Nederlandse staat. Gisteren over hoe het slavernijverleden in het Nederlands onderwijs op dit moment aandacht krijgt. Vandaag verzet, morgen vrijdag de doorwerking. We blikken ook alvast vooruit op de herdenking en de viering van Kitty Kotti zelf aankomend weekend. En daarvoor wil ik graag even met jou luisteren naar niemand. Naar Carla Mohammed van stichting Comité 30 juni 1 juli in Tilburg. Want die heeft ons verteld waarom Kitty Kotti voor haar zo belangrijk is. Als kind hoorden wij op 1 juli manspassie. Aina manspassie. Tidena manspassie. Als kind vierden we altijd Kitty Kotti in Club Suriname. Want op Aruba had iedere bevolkingsgroep, elk eiland had zijn eigen clubgebouw. Sint Maartenclub, Sint Eustatiusclub, Bonaire Club en wij hadden Suriname Club. Ik vertrok dan voor studie naar Nederland en daar heb ik altijd Kitty Kotti gevierd. Totdat we op een gegeven moment dachten, maar wat vieren we nou? En toen kwam herdenken. Besef je nou waarmee je bezig bent? De emancipatiestrijd, want zo heette het eerst, emancipatie, emancipatie, dus het streven naar een volwaardige plaats in de samenleving vanuit een achtergebleven positie. Dat was belangrijk. Besef je wel waar je vandaan komt, je voorouders, wat voor strijd ze hebben geleverd en de kracht die ze hebben getoond om vrij te zijn. En daarna kan je zeggen, oké. Ik begrijp het. Ik kan nou de vrijheid vieren. Carla, Mohammed was dat. Dank je wel voor je berichtje ook deze ochtend. Ja, Britt-Marie, is het een beetje herkenbaar? Wat je kent Carla, vertelde je even kort aan mij. Ja. Wat ze vertelt. Is het herkenbaar? Ja, en ik vind het ook leuk dat ze in de haar jouw te horen, uitzending. Ja. Onze uitzending is superleuk. Ja, want aankomend weekend is Kitty Kotti. Kan je schetsen wat Kitty Kotti voor jou betekent? Voor mij betekent Kitty Kotti voornamelijk herdenken. Stilstaan bij wat er gebeurd is. Het is tegelijkertijd... het is voor mij altijd een beetje een roerige maand. Dus Kitty Kotti is echt het hoogtepunt voor mij. Ik denk dat voor mij Kitty Kotti als eerste herdenken opstaat. En misschien als tweede de viering. Mm. Maar herdenken staat voor mij echt... dat is voor mij Kitty Kotti. En omdat jij zo in het verleden ook zit door je werk en je misschien ook allemaal verschillende... we hebben al heel veel namen voorbij horen komen. Denk je dan ook aan bepaalde personen? Dat is een goede vraag. Ik denk niet dat ik aan bepaalde personen denk, maar aan qua slavernij het hele systeem. Ik denk ook eigenlijk dat ik ook vaak denk aan de gemeenschappen die daaraan verbonden zijn. Mm-hmm. En de stemmen die niet gehoord zijn. Er zijn miljoenen mensen die onderdrukt zijn en die nooit zelf nooit een stempel hebben kunnen achterlaten. En daar denk ik aan. Ik denk aan al die mensen in het grote geheel. En dat ik de eer heb, samen met veel anderen in het veld, om toch te kijken of we deze mensen een stem kunnen geven. En daar ben ik heel dankbaar voor dat ik dat kan doen. Dat heb je deze ochtend in ieder geval gedaan. Dat proberen we deze hele week ook in Vroeg Natuur te doen en ook in andere NPO Radio 1-programma's. Zaterdag, Kitty Kotti, hoe ga je het zelf vieren? Ik ben bij de herdenking en waarschijnlijk ga ik het zaterdag niet vieren. Ga ik naar huis, want ik moet nog een lezing in elkaar gaan zetten. Okay. Die ik maandag ga geven. Dus voor mij is het nog even doorwerken. Maar ik ben natuurlijk uiteraard wel bij de herdenking. Maar ik heb altijd fear of missing out. Dus misschien ga ik heel even naar het festival. Wat dit jaar niet in het Oosterpark is, maar op het Museumplein. Vanwege de verwachte drukte. De herdenking is wel in het Oosterpark natuurlijk bij het monument ook. Ja. Daar gaan we jou misschien dan dus ook terugzien op de tv-beelden. Of misschien zie ik je wel staan als ik er zelf in het publiek naast sta. We hebben het deze ochtend gehad over verzet. Er komt een herdenkingsjaar aan. Je zegt al, ik heb het altijd in juli hier rondom Kitty Kotti drukker dan normaal door aanvragen. Nou, je zit hier heel vroeg vanmiddag, komt er nog een tv-ploeg naar je toe, heb ik al geleerd. Ja. Zo'n herdenkingsjaar, wat verwacht jij daar zelf van? Als ik daarin ook eerlijk moet, ik vind dit heel goed hoor, een herdenkingsjaar. Je mag eerlijk zijn, hè? Ja. Ik heb zoiets van, laten we deze energie ook de aankomende jaren bewaren. Ik hoop dat dit niet een hype is. En misschien, ik noem maar wat, stel dat over een paar jaar mensen zeggen, ja, maar we hebben toen toch over slavernij gehad. We moeten wel ook nog weten dat er zijn nog heel veel verhalen, mm-hmm, die nog ontdekt moeten worden erover. En die geschiedenis is niet af. Nee. En daarom is het belangrijk om deze energie te bewaren, zodat het goed verankerd is, deze geschiedenis, binnen onze samenleving. Ja, precies. En misschien net zoals we dat andere deel van onze geschiedenis, de Holocaust, de Tweede Wereldoorlog rond begin mei herdenken, dat we begin juli ook altijd even zo'n moment met elkaar hebben. Ja, dat zou top zijn als we dit zouden, deze energie volhouden. Britt-Marie van der Drift, dankjewel voor je tijd. Dankjewel. Deze vroege ochtend. We hadden het gehad met elkaar over verzet in tijden van slavernij. Morgen zit ik hier weer met een nieuwe gast en een nieuw onderwerp. Want dan gaan we rustig naar het heden, naar de toekomst ook kijken. Want hoe werkt het nog steeds door in het heden? Het slavernijverleden en het koloniale verleden. Dat morgen tussen 5 en 6. Dit is zometeen teruggeluisterd in je favoriete podcast-app. Bedankt voor allemaal goede vragen. Blijf vooral luisteren naar NPO Radio 1, want hier nu het NOS Radio 1 Journaal. Fijne woensdag. NPO Radio 1. 6 uur. Astrid Kerk.